stało? Obraziłaś się? Porozmawiasz ze mną? Aha. Czy jestem ci coś winien? Co? Że czuję chłód, czuję jak każdy facet, więc coś do mnie mów, skoro idziemy znów drogą trudnych zakrętów. Dojść, tylko dojść do happy endu. Stoję na głowie dla ciebie, przecież się staram. Nie chcę słyszeć od ciebie, że siedzę, że się wypalam. Widzę błędy w planach, widzę w tym gniew Boga. To za błędy kara, czy za pędy wroga. Płynie za soka, za to odbieram je mowę. I zostało patrzeć z niebo, jak spada mi coś na głowę. Co mam dni chujowe, każdy z nich to pala. Gra do piasku w oczy, nie ma o czym gadać. Trzeba stąd spierdalać. Mówią, ty stój przy mnie, bo miłość się rozpada lub splata i dalej kwitnie nadzieja. W modlitwie szczerze składałem dłonie i do dziś nieustannie wiara we mnie płonie. Czy to jest zbyt wysoka cena? Tak jakbyś Chryste zaliczał do istnienia mi jebaną prowizję. Nie jest już oczywiste, co oczywiste było. Ból, tylko ból. A tyle imion płyną, gdy po policzkach ściskam w dłoni nadzieję. Chciałbym, lecz nie potrafię przyznać ci, że tak nie jest. Szereg spalonych mostów, wszystkich wniosków i strat. Ból, tylko ból. Głęboko w zas. Sam na samym sobą, bo pijasz wódkę. Porozmawiałbym z tobą, ale nie ma cię w lustrze. Ręka na pulsie, tyle że na ten moment zamiast ciebie ją trzymać, mógłby koronę. Chciałbyś rzucić to w pizdu, zacząć od nowa. Nie jesteś Benedyktem, nie możesz abdykować. Do góry głowa. Słyszałeś od tych, którzy po takich słowach wzrokiem przestali chodnik. Za mało odporni na to, by hurtem brać wszystko na kratę, płynąć z tematem nurtem. Na pełnej kurwie witasz kolejny dzień. To i tak nazbyt słuszne, będąc jedynie tłem. Ulgę przynosi sen, tu jedynie na chwilę. Uważaj, o czym marzysz, bo to za chwilę. Pragnie nie ugasisz, lecz nie zabijesz tego, czego nie mogą stławić żadne promile. Czy to nie zbyt wysoka cena? Tak jakbyś Chryste naliczał do istnienia mi jebaną prowizję. Nie jest już oczywiste, co oczywiste było. Ból, tylko ból. A tyle imion płyną, gdy po policzkach ściskam w dłoni nadzieję. Chciałbym, lecz nie potrafię przyznać ci, że tak nie jest. Szereg spalonych mostów, wszystkich wniosków i strat. Ból,